אפשר לי להם בכלל. לך את הודעו? ومن ثم ده وجنا شدا صفت به حال متعلق هي په باقي پنځه عمر کې پسند دي فعل دای نو حسن حسن یاد کې چې کام راځم قائدون غل مان هو بنه دا قائد صفت به حال متعلق هي در رجل دای او دا غل مان ني فاعل دای نو دای را اسناد او اسم ظاهر دا وځو او ادو جمع دای و اداره هم ها واحد دای دا حسن دای ذکر چې دا فعل کې يقعد غل مان هو او یک عضو غیر معنی هو حسن دائی لکه چه سیل تکلا اسناد اسم زهیتا وشی نوحید آبدا ہوگا وضع و فضائی تا قاعدون اگل معنی هو چلی آغام اتب اس رویه ای چه کام رجل قاعدون اگل معنی هو لکه قاعدون اگل معنی هو چه وضوه ای دستا ای لکه یک عضون اگل معنی هو او یک عضون اگل معنی هو خسر ای ضعیف لکه چه اتصال دائی لکه چه یک عضون اگل معنی هو ویلی ضعیف تای لکه چه کلا اسناد فیل اسم ظاهر تا وشی نو پا دو واقع دی فیل ترا اتصال دی علامه دی جامعی دی سسنیه دا ضعیف او دولا دا شوی دی چه اسنادی اسم ظاهر تا شوی دی فیل رای اسم ظاهر غلمانو رو او پا فیل پر بیا علامه دی جامع پی وست چو واو دی نو فیل ترا ذکر کول دی علامه دی جامع چو واو یا علیف پا دو واقع دی سر بیا ویلی دویلی لانه جامع سے ظاهر کانا دی بی ولا دې معنا مندو لانه تعدد ته ظاهر ده کا په ظاهر کې دا تعدد دی فاعل ده کا چې ور دا فاعل په هو سره ذکر څه په عالم سره او بل دا په پس اسم سره ذکر څه د معنا ولا اعتراض چې تعدد دی فاعل هم ممتنع ده نو په چا چې په دې معنا یو کو دون علم او څه شي ممتنع ده ته ضعیف نه وته ضعیف خدا معنا چې دا خو ضعیف خو خبینه ده حسن نه ده نو جواب ده یکو دونا دل مانو هو زائد لزکر تا یایم چه ممتانی آنه دائی چه دولت افتا تعدد دی فائل چه لازم شد دا پا صورت کے پا ظاہر صورت کے تعدد دائی دکا پھر ظاہر دا منا اپا واقعات چه تعدد دی فائل نشتا ام ممتانی اغاوی چه تعدد دی فائل پا نفول امر واقعاتی دولا پا واقعات چه زکا نشتا چه فی کو دونا دل مانو هو کلا را ودو چه دا واو سرائی دا دی اسمیت نا اوزی یعنی وہ اسم نو گر دائی زلی بلکہ صرف حرف علامہ دی مانی نو بیا خو فایل نه اره ما باندې فایل هم دا راوډو کلا یو مذهب دی نه نه دی دا راوډو چې په یو ډول هغه مانو کې دا و مو بدل نه نو دا غل مانی بدل باندې بدل نه نو شول فایل نه نه شول دا راوډو یو کو دونه خبره مو کلام چې فایل مانو مو سلام ها نو دا یې په واقعي حالت تعذر نشتا د دې وجنا په ظاهر کې تعذر دای چې دا کار کاځه ایت خلی و یجوز قعودن غل مانو هو اپو عوضو اگر مانو دارا اوچھو دا بلے را اوچھو جواب دے سواب دب تاویل جو بتا درات نشتا دا دکر اوچھو شہر کلا دا سفت دا حال متعلقی ہی چکی نا جمع شبا جمع تکسیرا سرا نو دے مناسبت تے فیل نا اوئی سی پیسرا مصابی نرائی سی پیسرا نسی مصابی نو دے وجنا دب کھو بیا دکا بلے کھو زور پرتا چھو ولی دے مصابات تے فیل دے وجنا دکا فیل پا جمع تکسیرا سرا نا جمع تی نو لہذا اگر کدائی ہاں جمع سوائی دائی اور اس فائل اس میں ظاہر آ جمع لائی جمع لائی بھی دکھا چیز مناسبت اپنے طرح نکھا اب وہ لیکن اپنے طرح نکھا ہم نے پندے کہ اپنے تعدد دے فائل اچھا دکھا جن دے پر آپ فائل آگا ہم آباد دے ہم مکم رہن دے پر اسم کی چکم وہو یا یہ علیف ذکر جی آپ کو ضمیر دے فائل نہیں دی جن آپ پندے کہ تعدد دے فائل آگا ہم اچھا والمزمارو لا اتقو ولا اتقو بھی ضمیر محصف نہ شکر آئی یہ لی ضمیر زکا محصف نہ شکر آئی چې مصوب چې کلام عارف آوي نو صفت مقصود دې لپاره وي صفت توضیح ته مصوب ته پدا کنه او زمير چې کوم دی زمير ته توضیح ته نه نه لکه زمير متکلم او مها تف عارف المعارف ته توضیح ته محتاج دی او زمير غړای په دی هم دی مې راایم هم دا راګي چې صفت امت لري دغه دې پر اپ دابنه ور هم دی نو چې دې پر صفت مزهانه چې لای دا بیا په دا ور هم دی ولای صفو به او زمير سره توصیف هم نشي کېدای یعنې په ترکیب کې لای صفت نشي واچ کېدای ځکه چې صفت هغه اسم وي چې په معنا ناتي دلت کو معنا قائمه دل موصف او ضمیر په ذات نه حضالت کو ځکه دا صفت هم نشي کېدای ول موصوف دا قاعده ذکر کوي بلای وا موصف چی احسن او مساوی یو احسی په صفت نه یو سر مساوی اعتراض ده چې کله راش ولا پچا د دې توصیف ته حیوان بنا ته چرنه چرو ال حیوان ناته دا دغه موصف عام دي صفت حاصل جواب مراد کو خصوص کو متواتر خصوص متواتر څه ده کړی بلکه خصوص نه مراد ای اکملیت په تعریف او متواتر نه مراد ای متواتر په تعریف نو ول موصف معنا ولا احسن اکمل په تعریف کې د صفت نه یو سره مساوی ال حیوان ناته او مساوی دي په تعریف کې ولا مراد بلان اذن یې عبارت نه مالی مسولا چې معارف چې کین دي بحسب التعريف فدای کې تفاوت کوي ځنې قوی دي تعریف کې ځنې ضعیف دي بیان دا صحیح چې په معارف کې زمایر عارف المعارف دي لکه چې زمیر متکلم محتف دا خو پت عارف المعارف دي لکه چې په دې کې هیڅ سبحان الله سبحان الله او زمیر غایب دی الحمد لله اب په دویمه مرتبه کې اعلام دي یعنی اعلام په تعریف کې مقدم دي په شان په اسماء اشارات زکات یم مذلول دی عالم تی وی ا معلوم نی وضعن استعمالا ا مذلول دی اسم اشاره معلوم بی استعمالا نو وضعن وضعن پاک ابهام می نی په استعمال کرا معلوم مگر دی اشاره ہے او اسماء اشارات په تعریف کې مقدم دي په معرب بلام زکات مذلول دی اسم اشاره ثانی اپابنه علم دی می بالقلب والعين ام مدلول دی معرب بلام اصل دی معلوم دی بالقلب امار بلام و موصول یا امار بلام و مضاف و معرفتا دا مسئلی و امین سمع دی وجنا چه موصوف و اکملی پتاری کلی صفتنا یا اوی سر مسئلی لب یوسف توصیف نکیزی ذلام بی ذلام یعنی چه امار بلام الا بی مثلی مگر پا مثل سر این مثلی سمع دو این یہ صفت پی امار بلام او بالمضاف الى مثله يا فاذا جاء ذات المضاف مثل ذلك يعني المضاف معنا بلام تري الاول مثال جاء عن الرجل العالم الثاني مثال مررت بهذا مررت بهذا الذي نعم مررت نا جاءني غلام الرجل مثال نا جاءني الرجل جاءني الرجل غلام الحسن مثال یا مررت بالرجل مررت بهذا الرجل کارما اخر دي په مثال دي او بالمضاف الى مثله یا چې مضاف مثال دی او مضاف حاشا کې مثال دی مررت بالرجل صاحب الفرس کو یا صاحب لجام الفرس دا ویل لاس ولا دا زکات ولا چې کثیر دا موصوف مار بلامی اتی پتی مار بلامی موصول نه دي دا څه معنی نه دي دا باقی معارف دی وی نو اخو که معارف بلام نبی بطاری که قوی دی دا لازمی دی صفت اکمال دا بطاری که دی مصف نا نو انقاسیت که مصف رو غیر غیر مصف و اینا ما قلتو دینا و چکلا مضاف لسل دا وی یعنی مضاف معارف بلام دا وی نو بیاها موصف مصفی شد زکا پدا که دو مذہب دی چه مضاف چی وی دا په تاریخ کې د مذاکرې سره یا مساوی وي نو اذ مذاق معرب لام ادا صفت کې مذاق معرب لام دا موصوف سره د خپل معرب لام ته ادا صفت سره د مذاق معرب لام ته نو چې مذاق مساوی په تاریخ کې د مذاکرې سره دا مدد څه وایي څه نو دا نه دی دوه موصوف سره شو مساوی شو په تاریخ دا کله به خپل معرب لام دی ادا مذاق معرب لام ته دی چې مذاق په تاریخ کې برابر دی مذاکرې سره په دا کوم معرب لام دی دادا تل کا مرد دا سرم سلی اب اینا پا کل مذہب بندے مذاب چیوی دا ان کسی پا تاریف کی دا مذاب بندہ کسی تاریف تاریخ کو پا دن عرش کینا کبا مرتبا مجھے ان کسی بھی داوی اکتا پا کلا مارا بلان بے ادائی مذاب مارا بلان گلائی نو پانا چی دائی ان کسی تو مو سپلے جو آخص سلی دا جدا دو سلی و انما اولتو زمان دا جواب دی سوال دی سوال دادا چکلا تم مرچنا کئی دا کس کرلا نو بنا پا دیکھا جب اندر بیاخد دا جائشی نا دا دا جائزہ چی موصف اسم اشارا صفت اسم اشارا یو صورت موصف اسم اشارا صفت معرب بلام صفت موصول صفت اسم اشارا چی بیا خود انی مساوات خاصل جو اکا صفت موصول یا معرب بلام چی بیا موصف اخص من اکمل سفت داری چی در صورت نا در نو صدی موصف اسم اشارا صفت مضاف اسم اشارہ تھا، مضاف موصول تھا، مضاف معرب بنا مضاف جدا پھر صورت اللہ پتے کی جائے اسم اثرہ لی دینا چاہتے صرف دیوت دعا صورت دینا چاہتے دیوت موصول اسم اشارہ صفت معرب بنا یا موصول اسم اشارہ او صفت موصول بس دارو دا سرور نہ رو کریں بے جواب وانما قلت جما فتاكي ترى التزام تو جاي وصف باب هذا تو صفت باب هذا بذلام میں کو ذلام کرا یعنی کہ صفت میں مارا بلان بھی چھ موصف اس میں ذرا ہی لل ابہام ہے یہ واجد ہے اذ ابہام نہ تو واسطے دے پر اسماء اشارات کے پر اعتبار دے اصل وجہ سارا ا مقتضی دے بیان دے جن مقتضی دے رفع دے وی چھ کلا دے ارادہ وکڑا کہ رفع دے دے ابہام نو پدہ ہوا کہ ہم غلط ہے دے صفت پر پرتے وی صفت پر سکنی یو مارا بلان یو دنور نہ چھ ویلے میں سیکھا دائی زکا تکا مصوب اس میں ترائیو چی پتی اس میں ترائیو چی پتی کا خلا ابحام دے یو مبحام بل مبحام نا ابحام صرف دے آنور دری سورہ چینا دے اضافت تولا مضاف اخفلا پا رفا دے ابحام کے چیزا مخاج دے مضاف نیتا کن ایک نا کسب کرائی دے نو اس کا دعویت تو دا ابحام پا دسا اللہ دے کی نو دا استعارہ دے مسائل ندو لکا سوال دے مخاج دے خاصی نو دے دیوال جنا دا دری سورہ چینا دا تلور ساکت پول اجوا کرتے وانا تمام دی وجنا چې مقصود دې توصیف ته اسمه ساری نه کوي بیان دې جنس وی ان هغه به هم په جنس کوه چې نه پس لو دا کې ویني جنس مو هم چې دا کوم جنس دی او دې توصیف نه مقصود دا وی چې په دغه صفت سره ای جنس بیان کی مقصود دا وی دا ایت دا ترتیب چې مار ته به حال الابیض دا چې ابیض بیان دې جنس ته حاضر نه کوتم دا حاضر متن له کوم جنس دی حاضر کنه متن نه منالو نو اس دو نے مٹرانے بیان نہ ہوا جیسے مٹرانے دو اکیم جنس ہے لیکن کہ ابھی اس پر وہ ذات دونہ ذات پر نہیں مکل وہاں دونہ حسن دا بہاد و عالم اطلاف ہے لیکن کہ دلتا پدا سفت یہ دلائی چنہ حادہ دے پرسک سفت ہے وہ دفترا بیان دے جنس دے مٹرانے ہو چم دو نے مٹرانے دے کیم جنس نہ دائی انسان لیکن کہ وہ عالمی ہوئے علم ہو بے انسان کی ذرہیں گے غالب آدھا دے چلہ دائی رجل لیکن کہ علم پر رجال کے غالب ہے اکتا یہ چیل مفارسہ کی بھی نمیلے جا پا مرد تو سرا اہوا تلائے لیکن چیتا چی مرد تو یہی چیز پہ تیرش بولا پا مرور دے فارشتی یا دے پیری سا علم نہ خاصلی دے چیتا پاتے چیتا دے دے گنا پاتا لگی دے چیتا پاتے چیتا رہنے